ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। मंत्र में कुछ वार्तिकें आ गई थी, वार्तिक हो गई, अब भाष्य टीका चलनी उसकी। पूर्व के साथ में इसका कुछ संबंध है पूर्व कंडिका के साथ। तो पूर्वादि ने यह शंका उठाई थी कि स्वप्न के व्यवहार को वासना में व्यवहार कैसे माने, जैसे जागृत में दिखता है वैसे स्वप्न में भी दिखता है, अभी इंद्रियां काम करती हुई दिखती है, आदित्यादि का उपकार भी दिखता है, विषय भासता है, जैसे जागृत में है वैसे व्यवहार वहाँ भी होता है। तो जागृत जब व्यावहारिक सत्ता में है तो फिर उसको क्यों प्रातिभाषिक सत्ता मानना स्वप्न को, समान है जैसा यहाँ वैसा वहाँ, तो स्वप्न प्रतीति मात्र का विषय क्यों कहना, क्यों मानना स्वप्न को, शंका उठाई थी पूर्वादि ने। उसका उत्तर श्रवणों से कहा था, भाष्य में कहा था श्रवण सुनो, उत्तर सुनो कर कहा। तो भाष्य में कहते हैं न तत्र विषय स्वप्न रथादि, श्रुति के द्वारा ही वहाँ खंडन हो जाता है, वह रथादि विषय कोई भी नहीं है स्वप्न में, जैसे जागृत में विषय होते हैं स्वप्न में नहीं है, वो जागृत के संस्कार ही वह भास रहे केवल, वो वासनामय है, जितने भी देखते हैं संस्कारमय है वो जो रथादि हैं। क्यों तो कहते हैं न तत्र विषय स्वप्न रथादि लक्षणा, बोल दिया वह तत्र मैंने स्वप्न, उस स्वप्न अवस्था में रथादि स्वरूप जो विषय है नहीं है, न मार्ग है न रथ है न रथ को खींचने वाले घोड़े हैं, कोई भी नहीं वहाँ। क्यों स्वप्न होता है हिता नाम की नाड़ी के भीतर, हिता नाम की नाड़ी पतली सी नाड़ी है और उसके भीतर में मन अणुमाना है, मन को अणुपरिमाण वाला है, तो उसमें इतना बड़ा संसार रथादि संभव है या नहीं है, नहीं है वहाँ। रथादि लक्षण कहा, एक नंबर में कहा दारुआदि अभावात, क्यों काष्ठादि का अभाव है वहाँ, वृक्षादि थोड़ी है कि वहाँ स्वप्न में रथादि बनाने के लिए, दारू आदि मैंने काष्ठादि, जो काष्ठादि है अभाव है, वृक्षादि नहीं वहाँ, कैसे रथ बनेगा। स्मृति ये बोलते न तत्र रथ आ गए, वो अर्थ करने जा रहे हैं। तथा न रथ योगा, जिस प्रकार रथ नहीं बन सकते उसका अभाव है, उसके उपादान कारण का अभाव है, काष्ठादि नहीं है। न तथा रथ योगा, रथ के योग भी नहीं, रथ में जो जुड़ते हैं उसको रथे न युज्यते थे, रथ योगा रथ के साथ जुड़ता है कौन, घोड़ा, घोड़ा भी नहीं, अश्व भी नहीं है, रथेश युज्यंते इति रथ योगा कहा, गाड़ी में जुड़ जाते हैं जो उसको रथयोग बोलते हैं, योग वाणी जुड़ना है। तो अश्वादय कौन है, तो अश्वादि घोड़ा आदि भी नहीं है वहाँ, तत्र न विद्यंते वाले स्वप्न में घोड़ा आदि भी नहीं है, रथ भी नहीं है घोड़ा आदि भी नहीं, क्यों उसको उपादान कारण नहीं, रथ बनाने के लिए काष्ठ आदि नहीं है, श्रुति स्वयं बोलती है बात को कहते हैं। न च पंथारो, मार्ग भी नहीं है वहाँ, किंतु यह घूमता हुआ होता है, गाड़ी में बैठ कर घूमता हुआ पाता है अपने, मार्ग भी नहीं है स्वप्न में, रथ मार्ग न भवंती है माने रथ के जो चलने वाला मार्ग है वो भी नहीं है। अथ रथान रथयोगांश पथ, रथयोगान पथ से सृजते माने सृजति स्वयं कहा, स्वयं या जो स्वप्न दृष्टा है ना, स्वप्न में गया हुआ आत्मा, यही सबको सृष्टि यही करता है, सृष्टि करना माने क्या है, जागृत में जो रथ आदि में घुमा था उसका संस्कार है, उस संस्कार के बल पर वहाँ पर केवल वासनामय सृष्टि को करता है, व्यावहारिक सृष्टि ने स्वप्न में, ये स्मृति स्वयं सिद्ध करती है। सृजते जो प्रयोग किया है आत्मनिपद का प्रयोग है, किंतु सृज धातु परस्मैपदी है, इसलिए भाष्यकार सृजति बोलते हैं, सृजते का अर्थ सृजति, भाष्यकार ने सृजति कहा उसका अर्थ। टिप यहाँ पर एक टीका है थोड़ी, प्रतीतिम घटयति कहते हैं, प्रतीति मात्र विषय है वहाँ, ये सिद्ध करते हैं, प्रतीतिम घटाई थी ये बोल दिया, प्रतीति को ही घटाते हैं, प्रतीत होता है विषय नहीं है, प्रतीत होता है स्वप्न में, वास्ता है विषय नहीं, जैसे रज्जु में सर्प वासना है उसी प्रकार ही विषय वास्ते हैं, प्रतीति मात्र है, व्यावहारिक नहीं है। प्रतीतिम घट इति का आठ नंबर का स्वप्ने रथादिनाम जायमानानाम जायमानाम जो रथादि जो है ना उत्पन्न होने वाले रथादि हैं स्वप्न में उत्पन्न होने वाले रथादि प्रतीति उपवादयति प्रतीति है रथादि के प्रतीति होती क्योंकि रथादि नहीं होती वहाँ श्रुति से निषेध कर न तत्र रथा न रथयोगा न पंथा न भवंती निषेध कर रही है प्रतीति का मात्र विषय है जो प्रतीति का विषय होता है वो सत्य नहीं होता वासनामय होता है रज्जु में कभी सर्प को देखा था उस सादृश्य के कारण यहाँ रज्जु में भ्रांति होती है सर्प की स्थिति है। इसी प्रकार जागृत में देखे सुने पदार्थ वहाँ भासते हैं वास्तव में वो पदार्थ विषय नहीं है तो विलक्षण है स्वप्न के जगत और जागृत जगत में विलक्षणता है ये बताया। रथादि सृष्टि में आक्षिपति रथादि के सृष्टि के ऊपर आक्षेप करता पूर्वादि कथम पुनः सृजते रथादि साधनानाम वृक्षादिनाम अभावे कैसे सृष्टि करेगा स्वप्न में रथादि का क्यों उसके साधन वृक्षादि है ही नहीं वृक्ष चाहिए रथ बनाने के लिए गाड़ी बनाने के काष्ठ चाहिए है ही नहीं वह कैसे सृष्टि करेगा बिना उपादान कारण कैसे सृष्टि करेगा सृजते आया हुआ है वही सृष्टि करता है बोला है अतः रथा रथयोग पंथानो सृजते इत्यादि है माने गाड़ी को भी सृष्टि करता है घोड़ी को भी करता है मार्ग भी बनाता है तो कैसे सृष्टि करेगा उसके नियम कारण नहीं है वहाँ ये पूर्वपक्ष शंका है। कथम पुनः सृजते रथादि साधनानाम वृक्षादिनाम अभावे वृक्षादिनाम अभावे वृक्षादि के अभाव होने पर रथादि जो साधन है उसका कैसे सृष्टि करेगा ये प्रश्न आया तो उत्तर देते उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं ननु उक्तम अस्य लोकस्य सर्वापतो मात्राम अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्वाहयति ऐसा पहले हमने बोल दिया नवमे कंडिका में कहा कहते श्रुति ने कहा नवमे कंडिका में उक्तम अस्य लोकस्य ये जो जागृत लोक है जागृत लोक का सर्वापतो मात्राम अपादाय संपूर्ण संस्कार को लेकर के जाता है स्वप्न में कहा जागृत को छोड़कर स्वप्न जाते से जागृत का संस्कार लेके जाता है मात्रा में पाया ये स्वयं विहत है और जागृत शक्ति को स्वयं निश्चेष्ट करके और स्वयं निर्वाह स्वप्न शरीर को स्वयं निर्वाण करके रथादि सृष्टि वहाँ स्वयं करता है वो ऐसा आया हुआ है ये पहले पूर्व कंडिका में कहा हमने कहा ये सिद्धांत की ओर से उत्तर दिया गया है। एक दो दो तीन चार की टिप्पणियाँ दो में कहते हैं नौनो अवधारण अर्थ में है ये नौनो जो है ना शंका में नहीं है हमने ऐसा कहा ही है ऐसा करके अवधारण निश्चय करने के लिए है। निर्वाह यदि उक्तम ननु इति पूर्वत्र अन्वय निर्वाह पद का ननु उक्तम निर्वाह इत्यादि हमने पहले कहा पूर्वकंडिका में कहा हुआ है जागृत के संस्कार ले जाता है तो वहाँ निर्वाण करता है उसी संस्कार के आधार पर कि कहा चार में कहा अश्य लोक का मात्राम इत्यस्य अर्थ महा इस लोक का मात्रा माने जागृत लोक के जो संस्कार है यही है इसका अर्थ कहा अंतकरण इत्यादि शब्द से कहा है अंतकरण वृत्ति जागृत के मात्र क्या अंतकरण में वृत्ति बन गई केवल वस्तु नहीं है वहाँ रथादि की आकार बन गया जागृत में देखा हुआ है किया हुआ है उसका आकार है वहाँ यही है निर्वाह शब्द अर्थ अंतकरण वृत्ति अंतकरण में केवल वृत्ति बनती है वहाँ वस्तु नहीं होता जागृत में वस्तु होते हैं किंतु वहाँ केवल वृत्ति बनती है अंतकरण जागृत के संस्कार है वहाँ केवल अंतकरण में स्फुरित हो जाता वृत्ति होती है अंतकरण वृत्ति यही कह रहे थे चार में अंतकरण यदि अंतकरण निष्ठाया अश्य लोक से वासना अंतकरण में रहने वाले जो इस लोक की मान जागृत लोक की जो संस्कार है अंतकरण में है वासना संस्कारात क्या उसको जिसको संस्कार कहा जाता है वासना में संस्कार है अंतकरण में है जागृत के संस्कार अंतकरण में गया हुआ है वहाँ ताम अपादाय स्वपीति उसको उसी को लेकर के माने संस्कार लेकर सोता है ऐसा आया स्वपीति पूर्व कंडिका भी कहा था यही कहते हैं तो अंतकरण वृत्तिर अश्य लोकस्य वासना अंतकरण की वृत्ति को इस लोक की वासना कहा लोक माने जागृत लोक जागृत शरीर का वासना है वो मृत्यु ही अश्य लोकस्य एक नंबर टिप्पणी में कहा जागृत देह का संस्कार है वह अंतकरण में वासना माने मात्रा ताव अपादाय उसको लेकर जाता है स्वप्न में यही है ना जागृत के संस्कार लेकर जाता है। अच्छा रथादि वासना रूप अंतकरण वृत्ति ही क्या हुआ वहाँ रथादि संस्कार से युक्त जो अंतकरण की वृत्ति है वहाँ केवल स्वप्न में केवल वस्तु नहीं केवल वृत्ति है आकार दिखाई पड़ती है केवल अंतकरण में वृत्ति बनती है वो एक तद उपलब्धि निमित्तेन, और वो वृत्ति के जो उपलब्धि कारण क्या कर्म होगा, जैसे कर्म किया होगा पूर्व में उसके आधार पर वृत्ति बनी वहाँ जागृत अवस्था में, जैसे कर्म किया होगा चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो, कोई भी वो कर्म उद्भूत होने पर वहाँ वृत्ति बनती है जागृत बने, ऐसी वर्तमान ही जागृत कोई आवश्यक नहीं, अनादिकाल से जो चल रहा है जागृत अवस्था में जो जो संस्कार अंतकरण में भरा हुआ है, कब न जाने कब उसका उद्बोधक बनता है तो खुल जाता है वहाँ, वृत्ति बनती है केवल। ये कहा रथादि वासना रूप अंतकरण वृत्ति ही, यही है वहाँ जागृत देश वासना का अर्थ। तद उपलब्धि निमित्त रहा, उस वृत्ति के उपलब्धि का जो निमित्त है कर्मणा, कर्म किया था पहले जागृत अवस्था में कभी, उसका वो निमित्त बन गया वहाँ, फल फल के लिए निमित्त बन गया कर्म, इसमें वृत्ति बनती है वहाँ कर्मणा। चौद्य बारह, उस कर्म के द्वारा प्रेरित होती हुई वृत्ति, जो सुषुप्त अवस्था में थी वृत्ति अभी जागृत हो गई वहाँ, मान कर्म के द्वारा प्रेरित होने पर फलोन्मुख हो गई वृत्ति, उस स्थिति में रथादि रूप से दिखती है, ये कहना है। चौथे मान दृश्यत्व न विप्रतिष्ठते, और दृश्य रूप से माने विषय रूप से वृत्ति रहते हैं, आत्मा दृष्टा बनता है वहाँ और वृत्ति दृश्य बनती है, और कोई विषय नहीं वहाँ व्यवतिष्ठते। तद उच्चते उसे कहा स्वयं निर्वाह, इस स्वयं निर्वाह का अर्थ यही है, फलोन्मुख होकर के वृत्ति वहाँ तैयार हो जाती है, उसी को वहाँ निर्वाह शब्द से कहा है, वृत्ति ही बननी है, वहाँ विषय नहीं होता, चाहे आज का हो कल का हो परसों का हो चाहे अनंत जन्मों का हो, कोई संस्कार पड़े हैं अंतकरण में, वो जो कर्म फलोन्मुख होता है, जो पहले किया हुआ कर्म फलोन्मुख होगा, तो स्वप्न का जो कर्म हो स्वप्नीय कर्म जो बनेगा फल फलोन्मुख होगा तो वो वृत्ति बनेगी अंतकरण में स्वप्न अवस्था में, यही है, वस्तु नहीं है केवल वृत्ति मात्र है, जागृत में वस्तु है वहाँ वस्तु नहीं है, यही पहले लक्षण है स्वप्न और जागृत में, वहाँ देखना वैसे ही दिखता है माने केवल वृत्ति बनती है वहाँ, ये स्थिति है, वहाँ वस्तु नहीं होते, यही कहा था। टिप्पणी दो और तीन की टिप्पणी है, दो में कहा निर्माण पदार्थ महा, निर्माण पदार्थ क्या है, वृत्ति है वो, और कुछ नहीं निर्माण होता वहाँ, वृत्ति संस्कार से जग जाती है, यही है, यही है। रथादि इत्यादि का रथादि वासना रूप अंतकरण वृत्ति, रथादि के संस्कार रूप अंतकरण की वृत्ति ही निर्माण है वहाँ, वृत्ति बननी है खाली। रथादि नाम संस्कार रूपा या अंतकरण वृत्ति ही, जो अंतकरण की वृत्ति है परिणति, अंतकरण का वृत्ति माने परिणाम, अंतकरण वृत्ति रूप में हुआ है परिणाम है, परिणति माने परिणाम, सादृश्यत्व व्यपतिष्ठते, सादृश्य क्या, जैसे जागृत में देखा है वैसे वहाँ हो रहा है, ये सादृश्य जागृत स्वप्न में वहाँ सादृश्य रूप से रहना है, वस्तु नहीं होता, यहाँ जागृत में तो वास्तव में देखा वस्तु थे, उसका सादृश्य हो गया वहाँ वृत्ति में, उसके समान वृत्ति देखते जैसे जागृत में वैसे वहाँ दिखती है। अच्छा तीन में कहते किदृशी सा, वो वृत्ति किस प्रकार की है, इति आकांक्षायाम, तीन नंबर टिप्पण का वो वृत्ति किस प्रकार की होती है, तो कहा तद, कहा वो वृत्ति कैसी होती है, तद उपलब्धि निमित्तेन कर्मणा, वो वृत्ति क्यों बनी वहाँ, कहते उसके उपलब्धि जो कर्म थे, वृत्ति के उपलब्धि जो कर्म थे, जिस कर्म के आधार पर वृत्ति बनी अब यहाँ, यही है कर्मणा चौद्य माना प्रेरित होती हुई दृश्यत्व विवेचते, माने आत्मज्योति के द्वारा दृश्य बनते हैं, आत्मज्योति दृष्टा बनता है और ज्योति वो जो वृत्ति है दृश्य बन जाती है, एक ठीक ये टिप्पणी है ना। और तस्या वृत्तेर या रथादि रूपेण उपलब्धि, वो वृत्ति में क्या क्या होता है, रथादि रूप से उपलब्धि होती है, रथादि भासते हैं उस वृत्ति में, कौन सी अंतकरण में जो वृत्ति है उसमें रथादि के भासते हैं, वो रथादि रूपेण उपलब्धि हो रही है। तन निमित्तेन कर्माणा, उस रथादि का निमित्तक जो कर्म थे उसके द्वारा चौद्य माना प्रेरित होती हुई वृत्ति, रथादि परिणाम उन्मुखी क्रियमाणा, रथादि के जो परिणाम है उसके उन्मुखी करती हुई वृत्ति, दृश्यत्वेन रथादि आत्मना व्यवधि है, दृश्य रूप में माने रथादि रूप से दिख रही हो वृत्ति वहाँ, अंधकरण की वृत्ति रथादि रूप में दिख रही वहाँ, यही है। पुरस्थिता सदी सामने होती हुई विषयी भवती, आत्मज्योति के विषयी बन जाते हैं, विषय हो जाती हो विषयी भवती इतिहा, तद उक्त रूपेण अवस्थान स्वयं निर्माती है, तद घटक निर्माती ना उच्चते, इस रूप से जो वृत्ति का रहना स्वयं निर्माय पद के द्वारा घटक यही है, स्वयं निर्वाय कहा हुआ है, स्वयं विहत्य स्वयं निर्वाय, निर्वाण यही वृत्ति ही वासना है वहाँ और कुछ नहीं है। इत्यत घटक निर्माति ना उचते निपूर्वक धा धातु निर्माण करने में, निर्वाय शब्द में निपूर्वक धातु, ये माँ धातु है, मांग माने धातु है, उसका निर्माती माने निरपूर्व निर उपसर्ग पूर्व माँ धातु है, उसका अर्थ यही होता है, लप प्रत्यय करके बताया। अच्छा आगे कहते हैं निर्वायति तदेव आह, उसी आपको बोलते हैं भाष्यकार बोलते हैं तदेव आह। एक नंबर टिप्पणी ने कहा स्वयं निर्वाण में विषय रूपेण आह, स्वयं निर्वाह, स्वयं निर्वाह में स्वयं निर्वाण करता है क्या, विषय रूप यही है, रथादि की आकृति भाषती हो भाषना है केवल यही है, तदेव आह उसी को कहती है, कहते हैं रथादि सृजते इति, रथादि की सृष्टि करता है माने सृष्टि नहीं करता, केवल आकार को देखता है, जागृति के संस्कार वहाँ वृत्ति रूप में रथादि रूप में दिखाई पड़ेगा, वही देखना है, इसी जत करते ही है। न तो तत्र कार करणम बा करणानुग्रह कारणी बा आदित्यादि ज्योतिषी तद अवभाष्या व रथाद विषय बुद्धंते, कहते देखो भाई वहाँ पर कारण भी नहीं है, इंद्रियां नहीं है, स्वप्न अवस्था में कारण मान इंद्रियां नहीं है, और कारण के अनुग्राहक इंद्रियों के जो अनुग्राहक आदित्यादि देवता है वो भी नहीं, वहाँ अधिष्ठात्री देवता भी नहीं है, माने इंद्रिया भी नहीं है, अधिष्ठात्री देवता आदि भी नहीं है, और तद अभाष्या उस आदित्यादि ज्योति के द्वारा प्रकाशित प्रकाश्य जो होना चाहिए, रथादय विषय भी, रथादि विषय भी नहीं वहाँ, माने चक्षुरादि इंद्रिया भी नहीं है, उनके उपकार करने वाले आदित्य देवता भी नहीं स्वप्न में, और उन आदित्यादि के द्वारा प्रकाशित होने वाले जो वस्तु होने रथादि वो भी नहीं हुआ, जागृत में होते हैं, जागृत में कर्ण होते हैं, चक्षुरादि होते हैं, आदित्यादि देवता होते हैं और रथादि विषय होते हैं, उसका संस्कार मात्र है वहाँ, उस अवस्था में स्वप्न अवस्था में तत्र मन स्वप्न अवस्था में कर्णम व कर्णानि कर्ण अनुग्रहकाणि व आदित्यादि ज्योतिषी तद अभाष्य व रथादयो न विद्यन्ते, ये तीनों के तीनों वहाँ ही नहीं, विषय भी नहीं है, कर्ण भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता भी नहीं, वहाँ तीनों नहीं हुआ, केवल संस्कार मात्र भाषता है और आत्मज्योति से भाषित होता है, वह आदित्यादि ज्योति नहीं होते हैं, वो जो वृत्ति को दृष्ट वृत्ति का दृष्ट केवल वृत्ति बने रथादि का आकार वृत्ति है, उसके दृष्टा आत्मा होता है उसका, ये कहना है निर्माण का अर्थ यही है। तदवासना मात्रम तो केवल यही रथादि के संस्कार मात्र है वहाँ, तदवासना मात्र रथादि का संस्कार है, जागृत में रथादि को देखा हुआ है उसका संस्कार है, तदवासना मात्र विषय की जो वासना संस्कार है, संस्कार मात्र ही केवलम, केवल संस्कार मात्र ही होता है स्वप्न में, तद उपलब्धि कर्म निमित्त निमित्त चोदित चोदिता उद्भूत अंतकरण वृत्तिश्रय दृश्यते, केवल वासना मात्र ही तद उपलब्धि कर्म निमित्त उस रथादि की उपलब्धि स्वप्न में हो रहा है, वृत्ति रूप में दिख रहा है, उसके लिए कर्म की होगा तभी तो होगा, वो कर्म के बिना होना नहीं, तब उसके उपलब्धि के जो कर्म निमित्तक प्रेरित जो अंतकरण है, उद्भूत अंतकरण वृत्ति माने फलोन्मुख हो गए अंतकरण वृत्ति, अभी रथादि रूप में दिखना है, उसका कर्म किया था पहले ऐसा कर्म था जिसके कारण अभी वृत्ति बनना है, रथादि वृत्ति रथादि आकार वृत्ति, उसका आश्रय वासना मात्र रहता है, वो रथादि वृत्ति का आश्रय संस्कार वही वासना मात्र होता है स्वप्न काल में, एक कहा उद्भूत अंतकरण में एक नंबर टिप्पणी है, उद्भूतत्व कार्यजनक समत्व, जिस काल में कार्यजनक के क्षमता आ गई, जिस काल मैंने रथादि आकार होने लग गए, वो कर्म निमित्त है, पूर्व में कर्म था ऐसा, जिसकी वजह से अभी रथादि आकार दिखने लगा, वो वृत्ति ऐसी वृत्ति बने कार्य के लिए मारे सार्थक हो गई, वो वृत्ति कहते हैं। स्वप्न प्रदर्शन अनुकूल है तो मैंने स्वप्न में जो दिखना है ना रथादि दिखने अनुकूल हो गई वृत्ति, अभी यही है वृत्ति मात्र है, माने वृत्ति बने वासना मात्र, वृत्ति बने वासना है, उसका आश्रय वासना संस्कार है, वृत्ति क्यों माने संस्कार के कारण यही है। तद यश ज्योतिष, वो जो वृत्ति जिस ज्योति की होगी वो संस्कार वो ज्योति जिस यश ज्योतिष दृश्यते, जिस ज्योति के दृश्य बनता हो बनती हो, जो वृत्ति अंतकरण की वृत्ति स्वप्न अवस्था में रथादि आकार वृत्ति जिस ज्योति के विषय बनता बन जाती हो, कौन सा ज्योति का बनेगा वहाँ, आदित्यादि ज्योति का बनेगा नहीं, बन सकता आदित्यादि कोई भी नहीं वहाँ, केवल आत्मा मात्र है, वही आत्मज्योति दृश्यते माने विषय हो जाता है, ये अर्थ है दृश्यते, दो मृत्युपण कहा दृश्यम भवती, वो ज्योति जिस ज्योति वो जो स्वप्न का जो वृत्ति है रथादि आकार वृत्ति जिस ज्योति का माने जिस प्रकार का विषय बनना है तो उसी को आत्मा समझना है, बात इतनी है। अलुप्त दृश्य, जिस अलुप्त दृष्टि वाला है, जो आदित्यादि ज्योति तो लुप्त वाले हैं किंतु अलुप्त दृष्टि वाला है आत्मा, आत्मज्योति अलुप्त दृष्टि वाला है, कभी इसकी दृष्टि लोप नहीं होता। नई दृष्टि द्रष्टार दृष्टो विपरीलोको बीतते अविनाशित्वात्, दृष्टि के दृष्टा का कभी अभाव नहीं होता, दृष्टि का अभाव हो जाता है घटाकार पटाकार जो वृत्ति का दृष्टि कांत है वो तो अभाव हो जाता है देखना, किंतु उसका जो दृष्टा होगा उसका अभाव कभी नहीं होता, माने वृत्ति के जो दृष्टा होगा उसका अभाव कभी नहीं होता। ये कहा अलुप्त दृश्य, जो अलुप जिस अलुप्त दृष्टा का है वो ज्योति, जिसका विषय पर न किसका जिसके जिस ज्योति का अलुप्त नहीं होता, अलुप्त ज्योति वाला जो दृष्टा है वही है। तद आत्मज्योति, आत्मज्योति है स्वप्न के जो वृत्ति को प्रकाश करने वाले आत्मज्योति है, अन्य ज्योति नहीं है। अत्र केवलम अशीर्व कोषाद विविधतम, अत्र मान स्वप्न काले, इस स्वप्न अवस्था में जैसे तलवार जो होता है ज्ञान से अलग कर दिया जाता है, पृथक किया जाता है, आत्मा को पृथक किया जा सकता है अपने विचार के द्वारा वहाँ स्वप्न अवस्था में, या पृथक करना संभव नहीं जागृत में, अनेक ज्योतियाँ हैं यहाँ, आत्मा भी एक प्रकाशक है, आदित्य प्रकाशक है, चंद्र है, अग्नि है, बाघ है, यानी कितने प्रकाश यहाँ होते हैं, तो इनसे पृथक करना संभव नहीं होता, सम्मिश्रण है जागृत में, तत्र मन स्वप्न अवस्था में ही इस आत्मा को पृथक किया जा सकता है, जैसे तलवार को ज्ञान से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, इसी प्रकार आत्मा को अलग करके जाना जा सकता है स्वप्न अवस्था में। कहा अत्र के अत्र मन स्वप्न अवस्था में केवलम, केवल आत्मा ज्योति रहता, अन्य ज्योति है नहीं उस काल में, बाह्य ज्योति कोई भी नहीं है, मान ज्योति माने प्रकाश, आत्मा प्रकाश ही होता है, किसको प्रकाश करेगा, वो वृत्ति को, सुषुप्ति में आत्मा को अलग नहीं कर पाते, क्यों विषय नहीं हुआ, प्रकाश करने का विषय नहीं हुआ, और जागृत में अनेक हो गए ज्योतियाँ, वहाँ भी आत्मा को अलग करना संभव नहीं है, यही एक स्थान है स्वप्न, यदि बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है तो यही आत्मा को अलग कर सकता है, किंतु ये बात जागृत में बैठ करके देखना है, स्वप्न में से अलग करने के तरीका यहाँ समझ रहा है, जागृत में समझ रहा है, जागृत में उस तरह से देखना आत्मा को। कहा ठीक है, से देखें वासनामय सृष्टि सृष्टा इति उत्तर, पूर्वादि ने कहा था महाराज कैसे वहाँ पर सृष्टि कैसे करेगा आत्मा स्वप्न अवस्था में, क्योंकि रथादि सृष्टि के लिए काष्ठादि चाहिए, काष्ठादि है नहीं, कैसे सृष्टि कर सकता है, सृजति कैसे बोल दिया ये शंका की, तो उत्तर देते हैं वासनामय सृष्टि सृष्टा, देखो वास्तविक सृष्टि तो संस्कारमय सृष्टि संभव है, केवल संस्कार रूपा सृष्टि कौन सी सृष्टि, संस्कार यही है, वासनामय सृष्टि वासना रूपी जो सृष्टि है, संस्कार रूपी सृष्टि सृष्टा, युक्ति संगत है, स्वप्न में हो सकती है सृष्टि, कौन सी वासनामय सृष्टि, मान वृक्षादि की आवश्यकता नहीं, पहले देखे हुए इनको रील देखना है, उसका उद्बोधक कर्म आ जाएगा, कर्म जब फल फलोन्मुख हो जाएगा दिखने लग जाएगा, यही है सृष्टा, ऐसा कहा तो सृष्टा में पांच नंबर की टिप्पणी में कहा है उपपन्ना मान सिद्ध है, वासनामय सृष्टि सिद्ध है, वहाँ असंभव नहीं है, पूर्वादि ने कहा था ना वृक्षादि के अभाव में रथादि कैसे बन सकते हैं स्वप्न में, तो बन सकते हैं संस्कार रूप बन सकते हैं, कैसा उच्चते से उत्तर दिया इसी को कहा आगे, तद उपलब्ध निमित्त न इतत्र तत्शब्देन वासात्मिका मनोवृत्ति ने भोक्ता, अग्रिम पृष्ठ में तद उपलब्ध निमित्त न अग्रिम पृष्ठ में दिया, तद उपलब्ध निमित्त न कर्मणा चोद्यमाना दृश्यत्वेन विप्रतिष्ठते, ऐसा भाष्य में है, उसी का अर्थ देते हैं, तद उपलब्ध निमित्त न इतत्र यहाँ पर तत्शब्देन जो तत् आया, तत् उपलब्ध निमित्त तत्शब्द है वह वासनात्मिका मनोवृत्ति ने भोक्ता, उसकी उपलब्धि के निमित्त है कर्म कहा, माने वो माने क्या वासना वही अंतर्गण की वृत्ति, उसकी उपलब्धि कर्म जब फलोन्मुख हो जाते हैं तो वृत्ति बन जाती है, रथादि आकार वृत्ति बन जाती है, वहाँ ठीक है उक्तम यह प्रबंध जो कहा था उसी के विस्तार करते हैं, कहा वासना वही वृत्ति को ही छः नंबर टिप्पणी ने बता दिया समाधान, उसी का कहा समाधान का ही विस्तार करते हैं, क्या बोलते हैं तो नतु इत्यादि कहा अग्रिम पृष्ठ पर जाकर न तो है तो वैश्व निर्वाह भी हो गया है। न तो तत्र कर्णम कर्णान अनुग्रह काणी व आदित्यादि ज्योतिषि कहते हैं, स्वप्न अवस्था में न तो इंद्रियां हैं, न उसके उपकारक आदित्यादि ज्योतियाँ प्रकाश हैं, न रथादि विषय हैं, वहाँ ऐसे नहीं मिलना है, केवल संस्कार मात्र होता है। जागृत के सभी होते हैं, ये स्वप्न में केवल संस्कार मात्र होता है इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं तद उपलब्धि वासना, उपलब्धि तद उपलब्धि में आया हुआ जो तद उपलब्धि शब्द करता है वासना की उपलब्धि, संस्कार की उपलब्धि है स्वप्न में। जागृत में देखा सुना पदार्थ होता है वहाँ उसकी उपलब्धि होती है, उपलब्धि मात्र है संस्कार रूप से, संस्कार है वासना उपलब्धि तद उपलब्धि वासना उपलब्धि बना। टिप्पणी रथादि आत्मना वासना या उपलब्धि, रथादि रूप से संस्कार की उपलब्धि किस रूप से, गाड़ी आदि रूप से हो रहा है, यही है। तत्र यत कर्म, उस उपलब्धि में जो कर्म होगा, जो कोई उपलब्धि हो रहा है रथादि स्वप्न में होते उसके लिए भी तो कर्म होगा ना, पूर्व का कर्म होगा। यत कर्म, जो कर्म है निमित्त वही कर्म निमित्त है, तेन चोदिता मान उस कर्म के द्वारा प्रेरित जो वृत्ति है वहाँ, जो उद्भूत अंतकरण वृत्ति, जो सुप्त अवस्था में नहीं अंतकरण वृत्ति फलोन्मुख है, अभी रथादि आकार से परिणत हो रही वृत्ति हो, फलोन्मुख अवस्था की वृत्ति है, उद्भूत मान फलोन्मुख अंतकरण वृत्ति है। ग्राहका ग्राहकावस्था, अभी ग्राहक अवस्था में है वो, रथादि के ग्राहक क्या बनना हो वृत्ति में स्थिति है। तदाश्रयम, उस वृत्ति का जो आश्रय होगा, तदाश्रय तदात्मकम, उसका स्वरूप वृत्ति का स्वरूप क्या, वासना है संस्कार है, कारण घट का स्वरूप वृत्ति का है, ये जो वृत्ति क्यों बने संस्कार के कारण, संस्कार कारण है वहाँ तो वृत्ति बने अंतकरण रथादि वृत्ति, यही है। तदाश्रय माने उस वृत्ति का आश्रय, माने तदात्मकम, वही उसी का अर्थ है तदात्मक, उसका स्वरूप वृत्ति का स्वरूप क्या है, तद वासना रूपम, वो वृत्ति के जो संस्कार है ना वासना, वही है वासना रूपम, रथादि का जो संस्कार है वही है उसका आश्रय, वृत्ति का आश्रय। दृश्यते यदि योजना, यही है वही विषय बनना है वहाँ, स्वप्न विषय वृत्ति बननी है वासना वही वृत्ति, यही कहा। इधर पाँच नंबर की टिप्पणी थी, अनेन उद्भूत इति पदम व्याख्यातम, इसके द्वारा ग्राहकावस्था बोलने से क्या हो गया कि उद्भूत पद का व्याख्या हो गया, फलोन्मुख अवस्था की वृत्ति है वो, कौन सी वृत्ति, फलोन्मुख अवस्था है, रथादि आकार से दिख रहा है दृष्टा आत्मा होगा, आत्मा ने ऐसा कर्म किया था कभी रथादि बनाने का कर्म किया था, उसका संस्कार है, संस्कार का अभी रथादि भासते हैं। तथापि आगे बोलते, तथापि कथम आत्मज्योति स्वप्ने केवलम तिष्ठति सिद्धति इत्यतः, फिर भी चलो वृत्ति का दृष्टा बनता है मान लिया, फिर भी आत्मज्योति वहाँ भी तो वृत्ति और आत्मा दो तो हो गए ना, फिर भी आत्मज्योति केवल आत्मज्योति कैसे सिद्ध होगा वहाँ स्वप्न अवस्था में, फिर भी तो वृत्ति रह गई, रथादि दिख रहे हैं, रथादि भास रहे हैं वहाँ, दिख रहे हैं मार्ग दिख रहा है, रथ दिख रहा है और सब वहाँ चल रहा है काम, घोड़े भी दिख रहे हैं, तो आत्मज्योति अकेला कैसे होगा उस काल में भी स्वप्न में, जागृत में नहीं हो पाया तो स्वप्न में कैसे हो सके, ये शंका है। तथापि फिर भी यही है दो नंबर की टिप्पणी का, रथादि नाम तत्र वासना मात्र ते भी, रथादि केवल आकार मात्र है, वासना मात्र है, संस्कार मात्र होने पर भी यही है, कथम आत्मज्योति स्वप्ने केवलम सिद्धति, केवल केवल अकेला आत्मज्योति कैसे सिद्ध होगा स्वप्न, अनेक वस्तु वहाँ भी होते हैं, भले वो वासना रूप हो, विषय तो हो गए ना, माने गाड़ी है मार्ग है घोड़े हैं सब दिख रहा है वहाँ स्वप्न में, तो आत्मज्योति आत्म प्रकाश अकेला कैसे बना हुआ, नहीं बन सकता, ये शंका आ गई, उसको उत्तर दिया। तद्यस्य ज्योतिषो दृश्यते कहा, भाष्य में बताया है तो वो जो रथादि है ना, जिस ज्योति का दृश्य बनता है, दृश्य और दृष्टा भिन्न होता है, रथादि जो वृत्ति बनी वो वृत्ति जिस दृष्टा का बनेगा, जिस ज्योति का बनेगा, किस ज्योति का, आत्मज्योति का, अन्य ज्योति नहीं है, तो प्रकाश और प्रकाश्य भिन्न होता है, रथादि प्रकाश्य कोटि में है और आत्मा प्रकाश कोटि में है, जैसे तलवार और उसका जो म्यान होगा अलग होता है, म्यान में रखा जाता है, म्यान से पृथक होता है तलवार, इसी प्रकार आत्मज्योति अतिरिक्त सिद्ध हो जाता है, गया दृष्टा रूप से सिद्ध होगा, वो दृश्य रूप में जितने विषय हैं वहाँ दृश्य रूप में है और आत्मा दृष्टा रूप में है, प्रकाश रूप में है, अन्य प्रकाश वहाँ है ही नहीं, तो इसलिए आत्मज्योति सिद्ध होता है, ये कहा। तद यश ज्योतिषो दृश्यते ही कहा था। वो जो वृत्ति यहाँ जिस ज्योति का दृश्य बनता है, अलुप्त ऋषा कैसा वो ज्योति है, अलुप्त दृष्टा है वो, जिसके ज्योति का कभी अभाव नहीं होता, ऐसे दृष्टा है आत्मा। सुषुप्ति में भी प्रकाश करता है भूताल, वो विषय का अभाव है इसे प्रकाश नहीं कर पा रहा है। प्रकाश का अभाव नहीं है सुषुप्ति में भी, विषय का अभाव है। घट नहीं है, घटा अभाव हो रहा है तो आदित्य नहीं कहना बनता है क्या? क्या घट नहीं है तो सूर्य नहीं है कहना बनेगा? नहीं, विषय का अभाव के कारण प्रकाश नहीं कर रहा घट को, अन्य को प्रकाश करता है, ये स्थिति है। ऐसे आत्मज्योति अलुप्त दृष्टि वाला है, तदात्मज्योति आत्मज्योति इति अत्र इस विषय में केवलम असिर, स्वप्न अवस्था में केवल असी जैसा हो जाता है, तलवार जैसा हो जाता है, जैसे कोष से अलग किया जाता है, जिसमें तलवार को रखते हैं कोष बोलते हैं, हिंदी में म्यान बोलते हैं जिसको, कोष कहते हैं, उससे जैसे अलग होता है तलवार, इसी प्रकार आत्मज्योति विषयों से अलग दिखाई पड़ता है वहाँ स्वप्न अवस्था में। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं यथा कोषाद असिर विविधो भवति, जैसे कोष से असि माने तलवार पृथक हो जाता है, कोष को ही तलवार नहीं मानते, कोष से पृथक होता है, दिखता है, ठीक भासता है, इसी प्रकार तथा उसी प्रकार दृश्याया बुद्धिर, बुद्धि जो है ना दृश्य है, जो वृत्ति बना रही है वो दृश्य देखा जाता है बुद्धि को, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है आज ऐसा बोलते हैं, सोच करके बोलता है, भांग पी करके बोलता है वो, आज बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी बुद्धि का दृष्टा है वो, देख रहा है, देखता है मन को, देखता है मेरा मन ठीक नहीं है आज बोलता है, मन मेरा मन है ना, मन अलग है, सबका दृष्टा होता है, यही है। यथा कोषात् असिर विमुक्तो भवति तथा दृश्या या बुद्धिर, वो दृश्य कोटि की जो बुद्धि है अंतकरण है, विमुक्तम पृथक आत्मज्योति इति कैवल्यम साधयति, आत्मज्योति पृथक है, केवलता को सिद्ध करते हैं वहाँ, स्वप्न अवस्था में आत्मा केवल हो जाता है, क्यों वो दृश्य कोटि में बुद्धि वृत्ति जो दृश्य कोटि में है, दृष्ट माने वहाँ प्रकाश आत्मा आत्मात्र है, दृष्टा रूप में है आत्मा, इस रूप से सिद्ध होता है, ये कहा ये सिद्ध किया। आगे कहते हैं तथा रथादि अभाव, भाष्य में कहते हैं तथा न तत्र आनंदा, दूसरे पहुंच गए आप, पहले कहा था न तत्र रथा न रथ योगा न माने ये मार्ग भी नहीं है कहा था, फिर सारा सृष्टि करता है, अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, ऐसा आया है नहीं फिर भी सृष्टि करता, माने वासना वही हो, पहले निषेध किया नहीं है फिर भी सृष्टि करता है, न होता हुआ सृष्टि कर, उपादान कारण आदि नहीं है, जो उपादान कारण के बिना होता हो वासना वही है, संस्कार वही है। उसी प्रकार दूसरा कहा यहाँ न तत्र आनंद मुद प्रमुद भवंती, वहाँ पर उस स्वप्न अवस्था में आनंद नहीं है, बुद नहीं है, प्रमोद नहीं है, फिर अतः आनंदान बुद प्रमुद सृजते, सबकी सृष्टि करता है, मैंने वासना में यह होगी, इसी का अर्थ कर तथा उसी प्रकार जिस प्रकार रथादि नहीं है उसी प्रकार रथादि न होते हुए भी जिस प्रकार सृष्टि करता है स्वप्न में, वासना में सृष्टि है वो, संस्कार में है, ठीक इसी प्रकार तथा न तत्र आनंदा, तत्र मैंने स्वप्न अवस्थायाम न आनंदा, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद माने सुख विशेष, सुख विशेष को आनंद कहते हैं, सुख विशेष आनंद कर, आनंद माने सुख विशेष। एक नंबर टिप्पणी में कहा स्वप्ने कर्माभावात फलाभाव इत्यत्र श्रुति बता रहे, देखो स्वप्न में कर्म नहीं हो रहा है इसलिए वह विषय भी नहीं है, फल नहीं मिलता, स्वप्न में कर्म नहीं है इसलिए फल भी नहीं है, इसके लिए एक कहना चाहते हैं यहाँ वह आनंद फलाभाव हो गया, सुखाभाव आनंदाभाव है, वह क्या है वह आनंद नहीं है, क्यों वहाँ कर्म नहीं हो पाए इसलिए फल नहीं मिला, कर्म होता तो आनंद मिलता वहाँ, आनंद नहीं है, श्रुति बोल रही है दत्तत्र आनंद मन सुख विशेष, यही है सुख विशेष भी नहीं है। मुदो हर्ष और मुद मन हर्ष, हर्ष है तो वो आनंद और हर्ष में क्या अंतर होगा, ये भी सुख ही है, हर्ष भी सुख है, कहते हैं पुत्रादि लाभ निमित्त विशेष है, सामान्य तरीके से जो आनंद मिलता है उसको आनंद कहा जाता है, और विशेष हो गया पुत्रादि उत्पन्न होने पर विशेष आनंद आता है, उसको हर्ष शब्द से कहा भेद करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। प्रमुदा माने तेव प्रकर्षो पेदा, और प्रमुद शब्द आया वही पुत्रादि जो है ना विशेष थे, सुख का कारण बने थे वही, और अति नम्रता हो उनमें, पिता की आज्ञाकारी हो, और ज़्यादा आनंद होता है उसको लेकर के, ऐसे विषय कोई विषय अति प्रिय होते हैं, कोई सामान्य प्रिय होते हैं, ये तिथि है। तो प्रमोद माने ते एवं, माने जो पुत्र आदि जो विषय हैं वही प्रकर्ष हो गया था, विशेष रूप से सामने हो गए, उसको कहा जाता है प्रमोदा, प्र लगा दिया ये प्रकृष्ट मुदा प्रमोदा, यही है प्रमोदा। में दो नंबर टिप्पणी में कहा हर्षाय ते माने हर्षा, जो हर्ष करके कहा था जिसको, उसी को कहा गया प्रमोद, कहा विशेष रूप में प्रमोद कहा जाता है। अरे समझने के लिए ये भूखा व्यक्ति कोई होगा, भोजन सुना, भोजन है करके सुनने पर आनंद होता है, मन में एक खुशी आ जाती है, लहर, खुशी का लहर होता है, और सामने थाली आने पर पहले वाले आनंद से ज़्यादा आनंद होता है, और उसका उपभोग करने पर और ज़्यादा आनंद होता है, वो तो प्रमोद में चला जाएगा। ऐसे हर विषय में ऐसा हो जाता है, सामान्य मध्यम उत्तम, यही है आनंदबोध प्रमोद का ये अर्थ होता है। ये कहा अथ च आनंदादीन सृजते, अथ आनंदान मुदा प्रबुदा सृजते, ऐसा आया श्रुति में आया, वहाँ नहीं है ना आनंद है, क्यों, उसको कर्म नहीं है विषय के लिए, न होते हुए भी कर्म न होते हुए भी जो विषय तैयार होता है वो केवल कल्पना मात्र होता है, संस्कार के कारण होता है। कहा अथ च आनंदादीन सृजते, अथ आनंद बुध प्रबुदा सृजते, ऐसे मंत्र में है, उसी का अर्थ है। अथा मैं तीन नंबर टिप्पणी में बता दिया कथम तरी तत्र तेषां प्रतीति, जब वहाँ आनंदादि नहीं है फिर आनंदादि की प्रतीति कैसी होती है वहाँ स्वप्न में, ये प्रश्न उठा। तो प्रतीति उपवाद आई थी, प्रतीति को ही सिद्ध करते हैं भाष्यकार, कहते हैं अथ आनंदान आनंदादीन सृजते, आनंदादि की सृष्टि न होता हुआ सृष्टि जो हो वो वासनामयी है, क्या है, जैसे रज्जु में जो सर्प है वासनामयी सृष्टि है, वास्तव में वह सर्प नहीं, संस्कार, सर्प को कहीं देखा था आज सादृश्य के बल पर रज्जु में कल्पना हो गई, वहाँ वासना में सृष्टि है वो। तथा न तत्र वेशांत, तीसरे दृष्टांत दिया न तत् अथ न तत्र वेशांत पुष्करिण्य स्रवंती भवंती इत्यादि आया, वहाँ पर छोटे छोटे तालाब भी नहीं है जिसमें कमल खिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े तालाब भी नहीं है, बहने वाली नदी भी नहीं स्वप्न अवस्था में, अथ सबको सृष्टि करता है वहाँ, वेशांता पुष्करिण्य पुष्करिणी स्रवंती सृजति, ऐसा आया है, आए नहीं वहाँ नदियाँ कहाँ होती स्वप्न में, बिस्तर में सोया हुआ है कहाँ से वहाँ स्वप्न में कहाँ से नदी मिलेगी, कहाँ तालाब मिलेगा, छोटा बड़ा तालाब कहाँ, आए नहीं फिर भी सृष्टि करता है, मैंने वासना वही करता है, जागृत में देखा हुआ है स्वप्न में संस्कार के बल वासना वही सृष्टि करता है, यही आया। न तत्र वेशांत, वेशांत का अर्थ पलवला बोल दिया, वेशांत में छोटे छोटे जो पोखरियाँ होती है उसको पलवला बोला जाता है, वेशांत बोला जाता है, और पुष्करिण्य तड़ागा बड़े बड़े तालाब जिसमें कमल खिलते हों वो भी वहाँ नहीं है, स्वप्न में कहाँ मिलना है वह तालाब नहीं है। स्रवंती नदियों भवंती, स्रवंती माने नदी, बहने वाली नदी वो भी नहीं है वहाँ, तीनों नहीं है, वेशांत भी नहीं है, पुष्करिण्य में नहीं, नदी भी नहीं है, किंतु अथ वेशांता आदि सृजित, अथ वेशांता वेशांता पुष्करिणी स्रवंती सृजति, ऐसा दिया है, उनको भी सृष्टि करता है, जो नहीं है उनकी सृष्टि करता है, वहाँ नहीं है स्वप्न में फिर भी सृष्टि, माने भावना में ही सृष्टि है, वासना में ही सृष्टि है वो, यही है। अच्छा मैं तीन नंबर टिप्पणी है ना, हो गया है तो आगे, अच्छा ये अथ में चार की टिप्पणी है, तत्प्रतीतिम उपादे, उसकी प्रतीति होती है वहाँ, छोटे तालाब बड़े तालाब नदियों की प्रतीति होती है, वास्तव में विषय नहीं होते वहाँ, प्रतीति मात्र है, ये कहा। अथ वेशांतादीन सृजते, वासना मात्र रूपान, केवल संस्कार रूपी है, जो स्वप्न में जो दिखते हैं ना केवल संस्कार रूप है, जागृत में देखा था उसको फोटो लेकर मन में भरा हुआ था वही दिखता हुआ, नहीं हुआ माने जागृत से स्वप्न के विषय में विलक्षण दिखा रहे हैं बातें हैं, पूर्वाद्र कहा था जैसे वहाँ वैसे यहाँ है, तो वो कैसे वासना वही बोलेंगे उसको, व्यवहारिक क्यों नहीं बोलना स्वप्न को, इसी उत्तर दिया जा रहा है, वह नहीं है न होते हुए दिख रहे यहाँ है, ये तांतर दोनों ने कहा। यस्मात सही करता, जिससे कि वो जो न होते हुए बनाने वाला कौन हो वही करता, आत्मा ही करता, वहाँ आत्मा से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, वहाँ आत्मा ही करता है, न होता हुआ विषय को बना रहा, वहाँ विषय नहीं है, नदी आदि कोई भी नहीं फिर भी बनाता है, कौन बनाता, आत्मा बनाता है, आत्मा ही तो गया, स्वप्न में कौन गया, और कोई गया नहीं है। जागृत के भोग पूरा करके स्वप्न में गया है आत्मा, तो वही करता है। माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा स्वप्न में जाता है, ज्ञानी आत्मा नहीं। आत्मा भाव में पहुंच गया वो नहीं जाता, उसका आना जाना होता ही नहीं है। अज्ञान काल की बात है ये, अज्ञान जीव वही करता वहाँ। सही करता है ये बोल दिया। तद वासनाश्रय वासनाश्रय चित्त वृत्ति उद्भू उद्भव निमित्त कर्म हेतु ना इति अवोचाम, वही करता है। क्यों हुआ वो, कहते हैं कर्म किया था उसने, उस जीव ने कर्म किया था पहले। कैसा? तद वासनाश्रय, उस वासना के जो आश्रय चित्त, चित्त में रहता है वासना, कहाँ रहता है, अंतकरण में वासना सारे। उसके जो रथ आदि की जो वासना थी, संस्कार है, पहले रथ आदि बनाया था उसने, कर्म किया था, उसका संस्कार है। तदा तद वासना माने वो विषय को लेना तत्पद से, स्वप्न में भासने वाला विषय को लेना तत्पद से, उसका जो वासना संस्कार है उसका आश्रय है चित्त, चित्त में है सारे संस्कार। उस चित्तवृत्ति के उद्भव होने से माने फलोन्मुख हो गई चित्तवृत्ति स्वप्न काल में। उसके निमित्त क्या था, कर्म था, पहले रथादि कर्म किया था उसने, उसके परिणाम है देखा था, यही है कर्म निमित्त, कर्म हेतुत्व इति अवचाम। हमने पहले यही कहा था, वो कर्म के निमित्त की है, रथादि को पहले देखना सुनना आदि जो भी कर्म हुआ था उसके कारण आज स्वप्न में पास रहा है, ये हमने पहले कहा। तस्य कर्तृत्व, उसमें आत्मा में कर्तृत्व इसी कारण है, माने वासना के कारण, संस्कार के कारण कर्तृत्व आए। वास्तव में करता नहीं हो, बनाता नहीं है, बने पहले बने हुए थे उनका संस्कार के बल पर देखता है, उसमें कर्ता कहा है, सही कर्ता करते यही है। पांच की टिप्पणी में कहा, पृष्ठ 10 57 57 पृष्ठ में कहा था, अभी हम 60 में पहुंच गए, वही करता है करके कहा था। ये कहा न तो साक्षात एव तत्र क्रिया संबंधी, साक्षात वहां स्वप्न में क्रिया होना संभव नहीं है, कर्म होना संभव नहीं वहां स्वप्न में, साक्षात कर्म नहीं होगा, वो पहले किया हुआ कर्म का परिणाम दिखता हुआ, यही है। न तो तत्र, तत्र माने स्वप्न में, साक्षात एव तत्र माने स्वप्न क्रिया संबंधी, साक्षात वहां स्वप्न में क्रिया नहीं हो सकती, क्यों कर्म नहीं हो सकता, क्यों साधना भाव, साधन नहीं वहां, रथ बनाने के लिए चाहिए, वृक्ष आदि चाहिए, कहाँ है, वहां ही नहीं, तो पहले गया है, पहले अनुभव किया था, और संस्कार अंतकर्म संस्कार है, संस्कार काल दिखता है। नहीं कारकम अंतरण क्रिया समझे, माने कारक के बिना क्रिया होनी संभव नहीं है, कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, साधन चाहिए, अधिष्ठान चाहिए, ये सब के बिना नहीं हो सकता, कारक, कारकों के बिना क्रिया होना संभव नहीं है। और न तत्र हस्तपाद आदि ने क्रिया का अर्गाणी संभव होते, हाथ पैर आदि होते क्रिया करने वाले जो होते हैं, हाथ आदि चाहिए काम करने के लिए, कोई है ही नहीं वहाँ स्वप्न में, हस्तपाद आदि कोई भी नहीं है, न तत्र माने स्वप्न, उस स्वप्न अवस्था में हस्तपाद आदि ने गमन कर, गमन करता है पैर चाहिए, कुछ लेन देन करता है हाथ चाहिए, है ही नहीं वहाँ स्वप्न में, नहीं है क्रिया के करने वाले जो कारक हैं वो वहाँ संभव नहीं है वहाँ स्वप्न में। इसलिए असंभव होता हुआ जो वस्तु होता हो मायामय होता है, क्या होता है, बनाने के साधन कुछ भी नहीं, कारक नहीं है और वास्ता है, वो माया मात्र है, स्वप्न संस्कार मात्र है, चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म अनेक जन्म जन्मांतर का हो, संस्कार मात्र है स्वप्न, यही कहा। यत्र तु तानि विद्यन्ते जागृते, जहाँ जागृत अवस्था में सब विद्यमान है, हस्तपाद आदि विद्यमान है, कारक विद्यमान है, यत्र मन जिस अवस्था में जागृते, यत्र जागृते जिस जागृत अवस्था में, तानि विद्यन्ते, तानि माने हस्तपाद आदि में कारकाणि, कारक विद्यमान है जहाँ, माने आवागमन कर सकता है, पैर है, कुछ लेन देन कर सकता है, हाथ है इत्यादि, जागृत अवस्था में है, तत्र आत्मज्योतिर अवभाषित ही कार्यकरण ही रथादि वासनाश्रय अंतकरण वृत्ति उद्भव निमित्तम कर्म निर्वर्त थे। उस अवस्था में, जागृत अवस्था में जब साधन है इसके पास, कारक हैं, हस्तपाद आदि हैं, जब उस काल में तत्र माने जागृत अवस्था में आत्मज्योति भी आत्मज्योति अभाषित ही कार्यकरण, आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित कार्यकरण संघास कार्यकरण होगा, शरीर इंद्रियां होगी जागृत अवस्था में, है तो आत्मज्योति से ही प्रकाशित है, किंतु संमिश्रण होने से पता नहीं लग रहा है, आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित जो कार्यक्रम संघात संघात है, रथादि वासनाश्रय, रथादि वासना का आश्रय आश्रय अंतकरण वृत्ति उद्भव निमित्तम कर्म निवर्तित, उस काल में रथादि वासना के आश्रय जो अंतकरण वृत्ति के उत्पत्ति का निमित्त क्या है, कर्म। उस काल में कर्म किया जाता है जागृत अवस्था में, कब जागृत में होता है कर्म। अभी जो रथादि आकार से परिणत बुद्धि का अंतकरण वृत्ति बनती है ना, वो वृत्ति बनने के लिए जागृत में कर्म होता है। जिस काल में हस्तपाद आदि थे उसके पास, साधन थे, कारक थे, तभी क्रिया किया था, कर्म किया था, उसका फलस्वरूप आज देख रहा हूँ स्वप्न निर्मित। तेरा उच्चते इसी कारण से कहा सही करता, करता वही है कहा, सही करता, उसने काम किया था जागृत में, इसलिए अभी स्वप्न में देख रहा है, वही करता है, सही करता, यही कहा। दो नंबर दो की टिप्पणी में कहा स्वप्न रथादि प्रयोजक कर्म निर्वर्तक निर्वर्तक है ना, स्वप्न में रथादि का जो दृश्य होना है ना, रथादि का जो प्रयोजक है कर्म, वो कर्म था इसलिए रथादि दिख रहा है, जागृत में कर्म किया था उसने इसलिए रथादि दिख रहा है, इसका संपादन के द्वारा ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं तदुक्तम आत्मना जो अयम ज्योतिषा आस्ते पल्लेते कर्म कुरते ही थी, यही पहले कहा था, माने आत्मना अयम ज्योतिषा आस्ते, ये जो आत्मा ये कार्यकर्म संघात जो है ना, इसमें क्रिया होती है आत्मज्योति के द्वारा, क्रिया होती है, आस्ते बैठता है ये संघात, बैठता है किसके, कौन ज्योति, प्रकाश के द्वारा, आत्मज्योति के द्वारा, ये कहा था। आस्ते पल्लेते माने इधर उधर जाता है, कर्म कुरुते कर्म करता है, ये जो कार्यकर्ण संघात कर्म करेगा कब, आत्मज्योति के द्वारा, पल्लेते इत्यादि कहा था, कर्म कुरुते इति इत्यादि कहा था। क्यों ये प्रश्न कहा था, सब ज्योति शांत होने के बाद, अस्तमिते आदित्य अस्तमिते चांद्रवसौ अस्तमिते चागनौ शांतायम वाच्य किम ज्योति अयम भवति पुरुषो भवति, ये प्रश्न था, उसके उत्तर में कहा था आत्मैव ज्योतिषा आस्ते इत्यादि कहा था, आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति, इसकी ज्योति आत्मैव काल में, जो बाह्य ज्योति कोई नहीं है उस काल में आत्मा ज्योति होता है, उसी के द्वारा बैठता है, चलता है, कर्म करता है, वापस आता है इत्यादि कहा था। ये कहा तथापि न परमार्थ स्वतः कर्तृत्व चैतन्य ज्योतिषा आवासकत्व व्यतिरेकण कहा, तथापि एक कार्यकरण संघात में भी जो कर्तृत्व आता है ना, ये कर्म करने वाले होते हैं जागृत अवस्था में, वहाँ भी उसमें भी जागृत अवस्था में भी न परमार्थता स्वतः कर्तृत्व, वास्तविक पर वास्तव में स्वतः कर्तृत्व नहीं है, ये भी काम नहीं कर सकते स्वतः, शरीर इंद्रिया भी काम नहीं कर सकती स्वतः स्वयं, क्यों जड़ है ये, आत्मज्योति के द्वारा जब तक प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते जागृत अवस्था में भी। तत्रापि तीन नंबर टिप्पण में कहा उपक्रमेपि, उपक्रम में मैंने जागृत में भी यही है, न परमार्थता स्वतः कर्तृत्व, हम वास्तविक रूप से स्वतः कर्ता नहीं बनते ये शरीर इंद्रिय आदि भी, जैसे चक्षु देखती है स्वतः नहीं देख सकती, आत्मा के सान्निध्य प्राप्त किए बिना नहीं देख सकती, शरीर चलना फिरना कर्म करता है कि तो स्वतः नहीं कर सकता, आत्मा के आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित हुए बिना ये चल नहीं सकता, स्वतः कर्तृत्व इनमें भी नहीं है। ठीक है, तथापि कार्यक्रम संघात में भी न परमार्थता स्वतः कर्तृत्व, जागृत अवस्था में स्वतः कर्तृत्व नहीं है इनमें, चैतन्य ज्योतिष अवभाषकत्व व्यतिरिक्त, चैतन्य ज्योतिष के प्रकाश के बिना स्वयं कर्ता कर्तृ कर्ता बना नहीं आ सकता इनमें भी, आत्मा के द्वारा प्रकाशित होने पर ही यह काम कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकते। ये कहा यह चैतन्य आत्मज्योतिषा अंतकरण द्वारा अवभाषयति कार्यकरणानी, यद अवभाषितानी कर्मसु व्याप्रियन्ते कार्यकरणानी तत्र कर्तृत्व उपचर्यते आत्मनः। देखो यह जो चैतन्य आत्मज्योतिषा, चैतन्य जो आत्मज्योति उसके द्वारा, चैतन्य जो आत्मज्योति उसके द्वारा अंतकरण द्वारा, आत्मज्योति सीधा सीधा शरीर में नहीं पहुंचता, अंतकरण के माध्यम से आता है, सबसे पहले आत्मा का संबंध बुद्धि में, तादात्म्य बुद्धि में है सान्निध्य, बुद्धि जब आत्मज्योति से प्रकाशित हो काम करने लगेगी उसका संबंध होता है मन में, बुद्धि का संबंध है तो मन में आत्मज्योति पहुँचेगा परम्परा से, और उसके आगे फिर मन का संबंध इंद्रियों के साथ है, तो उस माने आत्मा का संबंध पहले बुद्धि में देखा, ज्योति का संबंध बुद्धि में, बुद्धि का संबंध मन में है, आत्मज्योति वहाँ पहुँचा, फिर मन का संबंध होने से आत्मज्योति चक्षु आदि में, उसके पश्चात शरीर में है इंद्रियों का संबंध, तो शरीर में आत्मज्योति परंपरा से पहुँचती है सीधा सीधा नहीं, यही कह रहे हैं। यह चैतन्य जो आत्मज्योतिषा, जो चैतन्य आत्मज्योति के द्वारा अंतकरण द्वारा सीधा सीधा ये काम नहीं कर सकते आत्मज्योति से, अंतकरण के माध्यम से आकर के काम करते चक्षुरादि इंद्रिया और शरीर आदि कार्यकरण संघात तभी काम करेंगे, अंतकरण के माध्यम से आएंगे, यहाँ सीधा सीधा नहीं मिले आएगा, आत्मज्योति के साथ इसका संबंध नहीं होता कार्यकरण संघात का, अंतकरण द्वारा ना अवभास आई, जब आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है कौन, ये कार्यकरण संघात परंपरा से कार्यकरणानी बोला, कार्यकरण कारण माने इंद्रिया, कार्य माने शरीर, ये जो प्रकाशित हो जाते हैं आत्मज्योति के द्वारा अंतकरण के माध्यम से, तब यद अभाषितानी जो प्रकाशित होने हुए है कार्यकरण कर्ण पशु व्यापृत है, आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होने पर कर्म में व्यापार करते हैं, माने देखना सुनना आदि इंद्रिया काम करती है, चलना फिरना आदि शरीर काम करता है, कर्म में व्यापार तभी होगा, स्वतः नहीं हो सकता इनमें, ये जड़ है, जड़ में जो व्यापार होने के लिए चेतन का सान्निध्य चाहिए, चेतन के सान्निध्य के बिना जड़ में व्यापार होना संभव नहीं है। कार्य करने का तत्र कर्तृत्व भुक्तरते आत्मा, कर्तृत्व उनमें है, आत्मा के सान्निध्य से इनमें कर्तृत्व है, किस शरीर आदि में, किंतु आरोपित होता है कौन, प्रयोग होता है आत्मा में, आत्मा कर्ता कहा जाता है, सही कर्ता कहा था ना स्वप्न अवस्था को लेकर के, वास्तव में वहाँ कर्ता नहीं बनता आत्मा, जागृत में भी कर्ता नहीं बनता आत्मा, यहाँ का कर्तृत्व का वहाँ, क्यों आत्मज्योति का सान्निध्य आ गया, ये संबंध हो गया, इसलिए आत्मा में लगा देते हैं, उपाधि में है कर्तृत्व, उपहित में नहीं, ये बताया आत्मा का। चार की टिप्पणी बताते हैं, कार्यकरण व्यापारे बोला तत्र, कार्यकरण व्यापार में कर्तृत्व, कर्तृत्व उपचरित आत्मा, वो कर्तृत्व कार्यकरण संघात में है किंतु आत्मा में गौण प्रयोग हो जाता है, आत्मा करता है बोला जाता है, जो आत्मा का सान्निध्य मिला है उसको, इस कारण से यदुक्तम ध्यायति बोले लाए थे, इसे तो पहले कहा ना, वास्तव में आत्मा में चिंतन करना बनता नहीं, चिंतन कर्म बुद्धि का है, बुद्धि के साथ तादात्म्य होने के संबंध होने से चिंतन करता सा होता आत्मा, जैसे जलस्थ चंद्र हवा से जब जल हिलता है तो जलस्थ चंद्र को हिलता है बोलते हैं, चंद्रमा हिलेगा नहीं किंतु जल हिल रहा है, उपाधि की क्रिया को उपहित में प्रयोग कर दिया जाता है, अज्ञान का भी कहा यही यदुक्तम ध्यायति, वह चिंतन करता हुआ माने बुद्धि के साथ तादात्म्य दिखने के कारण चिंतन करता सा होता है, इवा लगा के बोलते हैं, वास्तव में ध्यान नहीं करता आत्मा, ध्यान करने वाली बुद्धि है, चिंतन करने वाली लीला इति, वह गमन करने वाला प्राण होता है किंतु आत्मा में चलता सा होता है, प्राण के गमन क्रिया से, प्राण के साथ तादात्म्य होने से प्राण की क्रिया को आत्मा में आरोप करते हैं, गमन करता जैसा मानते हैं, चलना उर्ध श्वास प्रश्वास हो रहा गमन, प्राण की क्रिया को लेकर बोलते हैं, शरीर के क्रिया को लेकर के आत्मा चलता है, ग्रामम गच्छति बोलते हैं, ऐसा नहीं आत्मा नहीं चलता शरीर चलता है, आरोप हो जाता है, क्यों तादात्म्य हो रखा है, वास्तव में नहीं आत्मा में कर्तृत्व नहीं, ये कहा तदेव अनुद्यते, उसी के अनुवाद किया जाता है सही करता, तो जागृत के कर्तृत्व को लेकर के या शरीर आदि के साथ तादात्म्य दिखाकर सही करता, यहाँ अनुवाद किया जाता है स्वप्न अवस्था में, सही करता ऐसा बोल दिया स्वप्न, वही करता है स्वप्न के सृष्टि के करता वही है करके बोला, वास्तव में वो नहीं, ये कहा हेत्वर्थम, पांच की टिप्पणी बोलते हैं, हेत्वर्थम स्व अज्ञानाद बुद्धियादि संबंधाधीनम यदा आत्मनो धर्मादि कर्तृत्व जागृति जातम तदेव अस्य स्वप्न रथादि निर्माण हेतु इति यतत अनुवाद प्रयोजन ज्ञापनम, प्रयोजनम ज्ञापनम कहते, देखो भाई स्व अज्ञानात, आत्मा में ये जो रथादि कर्तृत्व कैसा आता है, अपने अज्ञान से, अपना ज्ञान होता रथादि करते तो दूसरे का धर्म है करने, रथादि बनाने वाला कौन, हाथ आदि, हाथ काम करता है कौन करेगा, हाथ से काम होगा, किंतु आत्मा में लगा था मैं करने वाला, मैं करता, तो स्व अज्ञान आत, अपने अज्ञान से, यदि अपना ज्ञान होता मैं इनका प्रकाशक हूँ ये प्रकाश्य है ऐसा ज्ञान यदि होता तो अपने में कर्तृत्व तो आरोप नहीं करता, स्व अज्ञानात अपने अज्ञान से बुद्धियादि संबंध अधीनम, बुद्धियादि के संबंध के अधीन, अपने अज्ञान के कारण बुद्धियादि के साथ संबंध कर गया, वो तादात्म्य कर गया, उसके अधीन होकर यद आत्मनो धर्मादि कर्तृत्व, जो धर्माधर्मादि कार्य करने वाला माना जाता है आत्मा, अपने अज्ञान के कारण आत्मा कोई धर्मादि करेगा नहीं कर सकता, असंग आत्मा क्या धर्मादि करेगा, किंतु बुद्धियादि के साथ तादात्म्य करेगा, अपना अज्ञान से बुद्धि में तादात्म्य करता है, बुद्धि मैं हूँ ऐसा मानता है बुद्धि को, अधर्मादि कर्तृत्व आरोप हो जाता है, धर्मादि कर्तृत्व जागृति जातम, जागृत अवस्था में धर्मादि कर्तृत्व पैदा हो गया उसमें अपने अज्ञान के कारण, अपना अज्ञान से बुद्धि आदि में संबंध कर गया, बुद्धि आदि में संबंध होने से वो बुद्धि के क्रिया को अपने में आरोप कर गया। तदेव अस्य स्वप्न है, उसी का यहाँ स्वप्न अवस्था में रथादि निर्माण हेतु वही आत्मा का यहाँ रथ का निर्णम के हेतु भी ऐसे हो गया। रथादि निर्माण होना नहीं, जैसे वह धर्म आदि किया धर्मा धर्म उस पर रथादि, यहाँ भी विषय उसी प्रकार देखें जैसे धर्माधर्म हुआ जागृत में उस प्रकार स्वप्न कोई व्याघ्रादि भी दिखेगा उसको, अधर्म का कार्य भी दिखेगा डरेगा, कभी धर्म आदि का कार्य देखेगा रथ में बैठकर चलता हुआ दिखता है, वही है यहाँ भी रथादि निर्माण हेतु ही थी। यद अनुवाद प्रयोजन, अनुवाद का प्रयोजन यही है कहा, तस्माद उत्तम आत्मरो माईकम स्वप्ने सृष्टित्व, स्वप्न में जो सृष्टिपना है ना आत्मा का जो सृष्टि मानी गई माईक है, वास्तविक नहीं है काल्पनिक है माईक है, मायाम भव माईकम माया में होने वाली है न होता हुआ भाषना, यह है ही नहीं सृष्टि, जागृत की सृष्टि यहाँ भासती है यही है, जागृत में सृष्टि किया था वो अवास्ती है, जो जागृत में कर्ता का अभिमान लिया था रथ आदि बनाने के लिए यहाँ भी कर्ता वही सही कर्ता बोल दिया श्रुति ने, वही करता है जो जागृत में काम किया जिसने कर्म किया है वही यहाँ पर कर्म वही उसी का है, अन्य कर्ता नहीं है, ये बता दी टीका से है ना। तथा रथादि अभावत इति अवधत, तथा न तत्र आनंदा इत्यादि का ना, तथा मैंने क्या है पूर्व में कहा था रथादि का अभाव, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा न भवंती, उसी के समान यहाँ भी आनंद भी नहीं है दूसरे पे ही है और वह मोद भी नहीं प्रमोद भी नहीं है, ये कहा था तथा रथादि अभावत इति अवत, तथा कर जैसे रथादि का अभाव है उसी प्रकार आनंदादि का भी अभाव है स्वप्न में, आनंद मुद प्रमोद का भी अभाव है, उसको दृष्टांत बना दिया पहले वाले को, ठीक है। सुखानी एवं विशिष्यंते, सुख के यहाँ पृथक पृथक करते हैं सुख को, तीन प्रकार का सुख आनंद मुद प्रमोद में तीन प्रकार का, उसी के विशेषण लगा देते हैं कहा, सुखानी एवं विशिष्यंते, जो सुख नहीं है आनंदादि नहीं है कहा तो उसी के विशेषण लगाकर बोलते हैं कहा, विशिष्यंते इति विशेषः, पृथक कर किया जाता है उसको विशेष कहा जाता है, जिसको पृथक किया जाए तीन है आनंद बुध प्रबोध अलग अलग करके अर्थ निकालना है, ये विशेष सुख सामान्य नहीं थे वो सुख सामान्य था जो उसका पृथक पृथक किया जाता है, ये कहना है। छः नंबर के रूप में कहा अतिरिच्यन्ते सर्वाभिलास विषयतया दुखादि पर उत्कृष्यन्ते, वो विशेष हो जाते हैं सुख, क्यों सबके अभिलाषा है सुख में, माने सुखम में भूयात दुखम मा भूत, सबकी आशा होती है मुझे सुख मिले दुख न हो, प्राणी मात्र चाहता है सबकी अभिलाषा का विषय है सुख, किसका प्राणी मात्र की अभिलाषा है उसमें आसक्ति है सुख ऐसा है, इसलिए दुख से विशेष है, दुख से उत्कृष्ट है, दुख निकृष्ट है, कोई चाहता नहीं उसको और सुख को सब चाहते हैं, हाँ किंतु यह कि सुख के लिए कर्म नहीं करते हैं दुख के लिए कर्म करते हैं, सुख चाहते बात इतनी है। धर्म से फल पुण्य से फल विच्छन्ति पापं कुर्वन्ति मानवः, जो मनुष्य बहुत चतुर है पुण्य का फल चाहता है धर्म का फल चाहता है सुख चाहता है किंतु करता है पाप, पुण्य से फल विच्छन्ति पापं कुर्वन्ति मानवः, फल चाहते हैं पुण्य की सुख की किंतु करते क्या है पाप, पाप से कौन क्या मिले सुख मिलेगा, नीम का बीज बोएगा और आम चाहेगा मिलेगा, खेत में नीम का बीज डालेगा और चाहेगा आम मिलेगा नहीं मिलता, यदि सुख चाहते हो तो पुण्य करना होगा और दुख नहीं चाहते हो तो पाप नहीं करना होगा, यह है ठीक है। ये छह नंबर बता रहे थे अतिरिच्यन्ते सर्वाभिलाषा विषयतया, क्यों सुख की विशेषता दिखाई जाती है सबकी अभिलाषा है उसमें आसक्ति है सबकी, हर प्राणी की इच्छा होती है सुखम में भूयात दुखम मा भूत, मुझे सुख मिले दुख न हो, छोटे से बालक के लेकर वृद्ध तक सबकी यही इच्छा होती है, इसलिए दुख से उसको विशेष कहा गया सुख, ये कारण है ये कहा। दुखादि पर उत्कृष्ट बोलते हैं दुखादियों से उसको विशेष स्थान दिया जाता है सुख को, क्यों सबकी अभिलाषा है उसमें सुख के लिए, ये कह दिया सुख सामान्य को कहा आनंदादि शब्द से कहा। तथा इति आनंदादि अभावो दृष्टांत, तथा पद के द्वारा क्या लेना है तथा भाष्य में है ना, तथा आनंदादि का अभाव है आनंदादि नहीं है वहाँ स्वप्न में एक आना, फिर भी वहाँ सृष्टि हो जाती है, सृष्टि करता है आनंद आदि की भी सृष्टि करता है, न होता हुआ सृष्टि माने माया वही सृष्टि, कौन सी सृष्टि कही दृष्टांत का। अल्पीयांशी सरांशी पलबल शब्द ने उच्चते कहा, तीसरे दृष्टांत दिया था दत्तात्र वेशांत पुष्करण्य सर्वंत्य भवंती इत्यादि था। तो जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, सरांशी माने तालाब, छोटे छोटे तालाब, उसको पलबल शब्द से कहा जाता है। वेशांत का अर्थ भाषिकार ने पलबल बोल दिया, पलबल माने क्या है, तो छोटे छोटे तालाब हैं जिसको पलबल कहते हैं, वेशांत बोलते हैं, यही अर्थ है। सही कर्ता इत्यत्र ही शब्दार्थ हो यस्माद इति उक्तम उक्ता तस्मात् सृजति इति शेष। सही कर्ता में ही आया है, मंत्र के अंत में सही कर्ता बोला, स्वप्न की सृष्टि करता का वही है, जो जागृत का था वही करता है, जागृत में कर्म किया था, व्यावहारिक कर्म किया था, अभी यहाँ स्वप्न में माया वही कर्म सृष्टि की उसने, उसके बल पर यही है, स्वप्न की सृष्टि का कर्ता वही है, जो जागृत में कर्म किया जिसने, अभी स्वप्न के कर्ता वही बना हुआ है। तो ही शब्द दिया, सही कर्ता में ही शब्द दिया है श्रुति में, ही शब्द का अर्थ यस्माद इति उक्तः है, यस्माद कहा, यस्माद कारणात सही करता, ही वही करता है, यही है, तस्मात् सृजति इसी कारण से सृष्टि करता है, वही करता है जो जागृत कहा, इसलिए सृष्टि करता है, जागृत में उसने बनाया था वस्तु को, इसलिए यहाँ संस्कार रूप से सृष्टि करता है, किस रूप से, संस्कार के बल से सृष्टि करता है, स्वप्न के यही कहा। सात की टिप्पणी में कहते हैं आत्मना कर्तृत्वाद बोलते हैं, आत्मा ही करता है वहाँ, आत्मा से अतिरिक्त कोई है ना वहाँ, कुतो अस्य कर्तृत्वम कहा, या आत्मा में कर्तृत्व कैसे, सहकारी अभावात, वहाँ कोई साधन तो है ही नहीं, कोई भी नहीं है, एक आत्मा है बाकी रथादि दिख रहे, कैसे बनेगा वो कर्ता, कैसे बनेगा जो वेशांत आदि का आनंद आदि कैसे सृष्टि करेगा, साधन नहीं उसको बनाने की, मटेरियल नहीं है, साधन के बिना कैसे बनेगा, इस शंका में कुतो अस्य करते, आत्मा में कर्तृत्व कैसे आएगा, उसके पास कोई साधन नहीं है, हस्तपाद आदि ने गमन आदि के लिए कोई भी नहीं है, तालाब खोदने के लिए कोई साधन नहीं है, सहकारी अभाव, कोई भी व्यक्ति को कोई कार्य करना हो सहकारी कारण होना चाहिए, सहकारी के बिना नहीं कर सकते, मृतिका से घट बनता है, खाली मृतिका हो और कोई ना हो घट बनेगा, सहकारी चाहिए, दंड चाहिए, चक्र चाहिए, शिविर चाहिए, कुलाल चाहिए, सब होने पर बनता है, कुलाल को कुछ भी नहीं दिया जाए घट बनाओ घट बनाओ, बना सकता है नहीं बना सकता, सहकारी चाहिए, तो सहकारी का कारण नहीं है वहाँ स्वप्न में, कैसे सृष्टि करेगा स्वप्न में, शंका आ गई, यही है आशंका है। सहकारी अभाव ने आठ की टिप्पणी बता दिया, दारू आदि काष्ठ आदि है नहीं, रथ आदि कैसे बनाएगा वहाँ, ये सब है। और आह में कहा कर्म ही वह सहकारी, आह श्रुति बोले कर्म ही सहकारी है, जागृत का जो कर्म था ना वही सहकारी बनता है वहाँ, जागृत में कर्म किया था उसी के बल पर वहाँ बनाता है स्वप्न में, संस्कार दिख रहे हो ना वहाँ, तो कर्म ही वहाँ सहकारी, जागृत का कर्म स्वप्न के सृष्टि के लिए कौन सा कार्य कारण है उसको, आत्मा को जागृत का कर्म, ठीक है। नौ की टिप्पणी भी बोल दिया कर्म ही वह सहकारी आह, श्रुति ये बोलना चाहती है कर्म ही वहाँ, कौन सा कर्म, जागृत में जो कर्म किया था रथ आदि बनाया था वही यहाँ सहकारी कारण स्वप्न के लिए, ठीक है। आह तदवासना ये बोल दिया था, वो जागृत में जो कर्म किया था ना उसके वासना, तदवासना आश्रय, वो जागृत के जो संस्कार आश्रय चित्त है, चित्त वृत्ति उद्भव, चित्त वृत्ति में उत्पन्न फलोन्मुख हुआ जो निमित्त कौन है, कर्म, पहले जो जागृत में कर्म किया था फलोन्मुख हो गया चित्त वृत्ति में, हेतु अब चाह कोई कर्म ही हेतु है वहाँ, सहकारी साधन कर्म है आत्मा को विषय बनाने के लिए कहा, बनाना क्या है, बनी बनाए को देखना वहाँ, तो बनाया जागृत में वहाँ केवल भाषण आए, तस्य कर्तृत्व आत्मा में कर्तृत्व यही माना था, यही कहा, ठीक है। हमें आगे तदीय वासना तत्शब्द है ना वेशांत आदि ग्रहण, तत्शब्द से क्या है, तदीय वासना में तत्शब्द से जो वेशांत आदि बना रहे हैं, जागृत में खोदा था तालाब खोदा था तो वेशांत आदि बनाया गया बनाया था उसी के जो संस्कार से मान युक्त है स्वप्न अवस्था में आत्मा, इसलिए कर्ता कहा उसको कहा। दस की टिप्पणी में कहते हैं जागृत दृष्टादि ग्रहण, हुआ जागृत वस्तु को दृष्ट देखना है स्वप्न में, जागृत में कब कब बनाया गया उसका भी देखना है वहाँ, इतना मात्र है, वही करता है ये कहा। तदीय वासना आधार चित्त परिणाम जागृत में जो जो कर्म किया था रथादि बनाया था वेशांत आदि मैंने तालाब आदि बनाया था इत्यादि जो जो काम किया था उसके संस्कार का आधार है चित्त। उस संस्कार उस कर्म का जो आधार चित्त का क्या है उसका संस्कार का आधार है चित्त है, चित्त में है सारा संस्कार चित्त परिणाम है वो वृत्ति है वो तेन उद्भवती उसी के द्वारा उत्पन्न है यत कर्म। हाँ माने वो फलोन्मुख होता है जो कर्म वो संस्कार के माध्यम से तस्य सृजमान निदानत्व सृजमान वस्तु का कारण उसे कर्म ही यहाँ माने वो हो जाता है कहा उद्भव हो जाता है कर्म जो संस्कार युक्त हो जाता है कर्म जागृत का कर्म ही होता है ये कहते हैं। ग्यारह बारह की टिप्पणी में कहा ग्यारह कार्योन्मुखी भवति वो कर्म कार्य के उन्मुख हो जाएगा अभी यहाँ स्वप्न में जागृत में तो किया था उसको फल उन्मुख हो जाएगा ये कहा। तेरह उद्भवती माने तदात्मना फलोन्मुखी भवति वृत्ति रूप से फलोन्मुख होगा फलोन्मुख होगा वृत्ति रूप से स्वप्न में कर्म वृत्ति रूप से फलोन्मुख हो जाएगा माने तालाब आदि रूप में दिखेगा ये कहना है। बारह का सहकारितया वही सहकारी कर्म ही है वहाँ निदान माने कारण है वही सहकारी रूप से कारण है इसलिए कर्ता कहा गया कहा। मुख्यम कर्तृत्व बारह वास्तव में मुख्य कर्तृत्व नहीं है आत्मा में नहीं नतु ये इत्यादि भाष्य में कहा था। भाष्य में कहा नतु साक्षात एव तत्र क्रिया संभवती कहा स्वप्न अवस्था में वास्तव में कोई क्रिया है ही नहीं सोया पड़ा है शरीर कहाँ क्रिया होगा हस्तपाद आदि कहा ही नहीं वहाँ काम नहीं करते वहाँ कर्म स्वप्न अवस्था में साक्षात कर्म होना संभव नहीं हो जागृत में जो कर्म हुआ था उसी का संस्कार है इसको संस्कार को लेकर के कर्तृत्व तो कह दिया सही करता कर कहा वास्तव में संस्कर्ता बनना संभव नहीं है। तत्र इति स्वप्नोक्ति न तो साक्षात एवं तत्र किया तत्र माने स्वप्न में तत्र शब्द कर स्वप्न स्वप्न का कथन है तत्र पद के द्वारा तत्र क्रिया संभवती साधना भावात क्यों स्वप्न में साधन नहीं कैसे क्रिया होगी हस्तपाद आदि भी नहीं है बनाने के साधन में बनने बनाने वाला भी साधन नहीं है कोई साधन नहीं साधना भावे भी स्वप्ने क्रिया किम न शंका आ जाती है साधन नहीं है चलो स्वप्न फिर भी कर वहाँ क्रिया क्यों नहीं होगी कर्म क्यों नहीं होगा साधन न होने पर भी क्रिया क्यों नहीं होती ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं नहीं कहा नहीं कारक मंत्र क्रिया संभवती देखो जो कारक के बिना क्रिया हो नहीं सकती है बनने वाला बनाने वाला जो वस्तु न हो तो कैसे बनेगा वो बनने वाला जैसे मिट्टी घट बनती है तो बनने वाली है तो उसको बनाने वाला कुमार आदि होगा साधन नहीं तो फिर घट कैसे बनेगा वहाँ यही है एक कारक मंत्र जो जिससे क्रिया की सिद्धि होती है उसको कारक कहा जाता है कर्ता है करण है कर्म है अधिष्ठान है इत्यादि इनके द्वारा होता है क्रिया होती है तो कारक के बिना क्रिया संभव नहीं है न तो तत्र हस्तपाद आदि क्रिया कारक आदि संबंध है वह स्वप्न अवस्था में हस्तपाद आदि जो क्रिया करने वाले कारक है ही नहीं वहाँ हाथ पैर आदि कोई भी नहीं कैसे वहाँ तैयार होगा वहाँ क्रिया नहीं है जागृति क्रिया ही वहाँ देखना है यही कहना चाह रहे हैं ठीक है मैंने कहा नहीं स्वप्ने कारकाणि अभी भविष्यन्ति नित्य तरही पूर्वादि वहाँ जब रथादि की सृष्टि हो रही तो वह कारक भी होंगे करने वाले व्यक्ति भी होगा सब कुछ होगा तरही तब तो स्वप्ने कारकाणि भविष्यन्ति होंगे ही स्वप्न में कारक भी होंगे ये शंका आ गया नित्य सिद्धांत ना कारक नहीं वहाँ न च कहा न तो तत्र हस्तपाद आदि ने क्रिया कारकाणि संबंधित क्रिया कर वाले हस्तपाद आदि है ही नहीं स्वप्न में ठीक है हमें कहते हैं तरही पूर्वोक्तव्य कर्तृत्व कथम फिर जो जागृति कर्तृत्व कैसे आएगा जब स्वप्न में कर्तृत्व हो नहीं सकता है हस्तपाद आदि का भाव है पहले वाला कर्तृत्व में जागृति कर्तृत्व कैसे ये प्रश्न आया तरही तब तो जब स्वप्न में हस्तपाद आदि का भाव कारण से क्रिया होना संभव नहीं है तो जागृत में कैसे हो गया फिर ये शंका तरही पूर्वोक्तव जागृत अवस्था वाला करता वो भी कर्तृत्व कथम जागृत अवस्था लो कर्तृत्व कैसे इति चेत तत्र उसके उत्तर में कहते हैं पर टिप्पणी है तेरह चौदह तेरह में कहा कारक अभाव है जब कारक न होने पर क्रिया नहीं हो सकती हो तो जागृत में कैसे होती क्रिया सही करता चौदह में कहा सही करता पूर्वोक्त जो सही करता है उसमें कर्तृत्व कैसे आ सकता है इति चेत तत्र यत्र तू कहा अरे भाई जिस अवस्था में हस्तपाद आदि विद्यमान हैं क्रिया करने के साधन हैं वहाँ क्रिया करता है व्यक्ति। एक आना यत्र तु वासना यत्र तु तानी विद्यन्ते हस्तवादादिनी साध कारकाणी विद्यन्ते कारक हैं जिस अवस्था में कहाँ हैं जागृत में विद्यन्ते जागृते जागृत अवस्था में विद्यमान है कारक सब तत्र मन जागृत अवस्थायाम आत्मज्योति अभवाषित ही कार्य कर रहे। आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित जो कार्यक्रम संघात है हमारे पास इंद्रियां हैं काम करती है आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होकर काम करते हैं अभवाषित ही कार्य कर रहे कार्य माने शरीर कारण माने इंद्रियां इनके द्वारा रथादि वासना आश्रय रथादि संस्कार का जो आश्रय होगा अंतकरण वृत्ति उद्भव निमित्तम वृत्ति की उत्पत्ति के लिए निमित्तक क्या होगा कर्म निर्वर्तित है जागृत अवस्था में कर्म की संपादन किया जाता है जिससे आगे अंतकरण में वृत्ति बने स्वप्न अवस्था में जागृत में कर्म किया जा सकता है। तेरा उच्चते सही करता इसने कहा सही करता कहा करता वही है स्वप्न के करता कोई दृष्टा दूसरा नहीं है जो जागृत का था वही है ये करता ये बताया। टीका में कहते हैं उक्ते अर्थे वाक्यों को क्रमम अनुकूल है ये जो इसी विषय में कर्ता आदि कारक के विषय में कारक जागृत में है कहानी में वाक्य का उपक्रम का ही लाते हैं ये वाक्य आया उसके जो आरंभ में जो कहा था उसका अनुकूल करते हैं ये कहना चाहते हैं। पंद्रहवीं टिप्पणी में कहा आत्मनिष्ठ औपचारिक कर्तृत्व है आत्मा में औपचारिक कर्तृत्व है वास्तविक कर्तृत्व नहीं। जागृत में शरीर आदि के द्वारा क्रिया संपादन किया था शरीर आदि के साथ तादाद होने से कर्ता मान लिया था यहाँ भी कर्ता कहा औपचारिक वास्तविक है वास्तविक नहीं अवास्तविक है कर्तृत्व गौण है मुख्य नहीं है आत्मा ये इसको अनुकूल करते हैं। तदुक्तम करके भाष्य में कहा था तदुक्तम आत्मना एवं अयम ज्योतिषा आस्ते बोला था बैठता है किस ज्योति से आत्मज्योति से रहता है ये कहा कर्तृत्व बैठने का बैठने वाला कौन आत्मा आत्मज्योति के द्वारा बैठता है कहा आत्मना एवं ज्योतिषा आस्ते पल्लयते इधर उधर जाता है परिता आयते पल्लयते इधर उधर जाता है कर्म गुरुते कर्म का संपादन करता है विपल्यति वापस होता है इत्यादि कहा था ये कहा ठीक है। आप कहते हैं उपक्रम है मुख्यम कर्तृत्व यह तो औपचारिकम यदि विशेषम विशेषम आशंक महाराज विशेष है उपक्रम में जो कहा था आत्मना ज्योतिषा आस्ते आदि में मुख्य कर्तृत्व आत्मा में और यह जो अभी सही कर्ता में आया हुआ जो कर्तृत्व है वह गौण है उपक्रम में मुख्य था आत्मना ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते इत्यादि में मुख्य था कर्तृत्व आत्मा में और अभी गौण है ये पूर्वादि की शंका है। उपक्रम में मुख्यम कर्तृत्व उपक्रम माने पूर्व में मुख्य कर्तृत्व कहा गया था यह तो यहाँ जो स्वप्न अवस्था में अभी आया है यहाँ तो औपचारिकम गौण है कर्तृत्व इति विशेषम आशंक विशेष है ऐसी शंका पूर्वादि की उसका उत्तर देते तत्र इत्यादि कहा तत्रापि न परमार्थतः वहाँ भी वास्तविक कर्तृत्व तो नहीं था वहाँ भी उपक्रम में भी उपक्रम आत्मा योग ज्योतिषा आस्ते पल्ले थे कर्मकृति आदि में कहा वहाँ भी वास्तविक कर्तृत्व तो नहीं था वहाँ भी तत्रापि माने उपक्रम में भी न परमार्थतः वास्तविक नहीं स्वतः कर्तृत्व तो नहीं वहाँ भी। चैतन्य ज्योतिषा अभाष्यक अवभाषकत्व विद्रेकरण चैतन्य ज्योति के द्वारा जो अवभाषक पदार्थ अवभाष्य पदार्थ हैं उनके बिना नहीं वहाँ वो उन विषयों को क्रिया हो रही उसको आत्मा में आरोप किया था वहाँ भी शरीर के द्वारा शरीर में क्रिया होती थी आत्मा में आरोप कर दिया था गौण है वहाँ भी कहा ठीक है। परमार्थतः चैतन्य ज्योतिषो व्यापारवद उपाधि अभाषकत्व विद्रेकरण स्वतो न कर्तृत्व वाक्यों को प्रमेय भी विवक्षित वास्तव में चैतन्य ज्योति का व्यापारवत व्यापार वाला होता हुआ चैतन्य ज्योति क्रियाशील होता हुआ उपाधि वसा उपाधि अवभाषकत्व विद्रेकरण ज्योति का व्यापार वाले जो है उपाधि है वहाँ कर्म करने वाले शरीर आदि हैं उपाधि हैं आत्मा नहीं उसकी उपाधि शरीर आदि इंद्रिया आदि है व्यापार वाले हैं उपाधि माने शरीर इंद्रिया जितने भी हैं यह इनके अवभाषकत्व विद्रेकरण केवल उसको प्रकाश करता था वो शरीर इंद्र में क्रिया होती थी उसके प्रकाश से क्रिया होती है नहीं तो क्रिया में केवल प्रकाश मात्र करता वहाँ पर क्रियाशील नहीं होता वो उसको केवल प्रकाश कर देता है यही है अतिरिक्त स्वतो न कर्तृत्व स्वतः कर्तृत्व उपक्रम में कहा आत्मा ज्योतिषा आस्ते पल्ले थे कर्म कृत्य में नहीं माने आत्मज्योति के द्वारा कार्यक्रम संघात काम करता है ये कहा था वहाँ भी आत्मज्योति के माध्यम से काम करता है माने आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होकर के काम करता है इतना कहा था उपक्रम। उपक्रम माने आत्मना ज्योतिष आस्ते पल्यते कर्म कुरते विपल्यते इत्यादि जो कहा था ऐसा कहा है। आत्मा स्वयं करता नहीं कहा वहां भी, ये कह रहे हैं स्वतो न कर्तृत्व, स्वतः आत्मा कर्तृत्व वहां भी नहीं कहा, उपक्रम में भी नहीं कहा, वाक्यों उपक्रम वाक्य का जो उपक्रम था आत्मना ज्योतिष आस्ते पल्यते कर्मूर्ति इत्यादि विवक्षितम यही कहा, न कर्तृत्व विवक्षितम वास्तव में कर्तृत्व वहां भी नहीं कहा। सात की टिप्पणी बताया है आसनादि व्यापार विशिष्ट संघात है। आसनादि व्यापार किसमें, बैठना उठना आदि किसमें, संघात में है। कार्यकरण संघात उठना बैठना आदि करता था, चलना फिरना इसमें होता था, उसमें यह प्रकाश कर देता था आत्मा, इसे कहा था करता करके गौण प्रयोग कर दिया था आत्मा को, वहां भी मुख्य नहीं ये बताया। यदि इत्यादि कहा था, इसी को कहा था यद चैतन्य आत्मज्योतिषा अंतकरण द्वारे अभास है थे कार्यकरण ने, आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होता है कार्यक्रम संघात। यद अवभाषितानी जो कार्यक्रम संघात जो अभाषित है प्रकाशित हो गए हैं कर्मसु व्याप्रियंते, ये कार्यक्रम संघात कर्म में व्यापार करते हैं, आत्मा का व्यापार नहीं, क्रिया में व्यापार आत्मा का नहीं है, आत्मा केवल इनको प्रकाश कर देता है, उसके सान्निध्य मिलने पर क्रियाशील हो जाते हैं, जैसे चुंबक के सान्निध्य मिलने पर लोहा क्रियाशील होता है ऐसा है, केवल प्रकाश मात्र उसका काम है, बाकी उठना बैठना आदि आत्मा नहीं, आत्मा निर्वय में कहाँ उठेगा कहाँ बैठेगा, व्यापक है, उठना बैठना आदि परिचिन्न में होता है, आस्ते पल्लेते कर्मकृति इत्यादि परिचिन्न में होता है, यही है। ठीक है, यह चैतन्य आत्मज्योतिषा ज्योतिषा अंतकरण द्वारे, अंतकरण के माध्यम से शरीर इंद्रियों में पहुँचता है आत्मज्योति, सीधा सीधा नहीं आएगा। कार्यकरणानी यद अभाषितानी कर्मसु, जिसके प्रकाशित होने पर कर्म करने लग जाते हैं व्याप्रियंते, कार्यकरणानी कार्यकरण संघात व्यापार युक्त तो होते हैं, तत्र कर्तृत्व उपचरित आत्मा, वहाँ व्यापार इनमें हो रहा है, आत्मा में गौण प्रयोग कर दिया था, आत्मा करता है करके प्रयोजक हो गया, प्रयोजक हो गया चुंब के जैसा सान्निध्य मात्र से प्रयोजक हो गया, वो प्रकाश देने के कारण कर्ता माना गया, वास्तव में कर्ता नहीं ये बताया। ठीक है, कहा आत्मनो वाक्योपक्रमे कर्तृत्व औपचारिकम इति उपसंहृतः, आत्मा में वाक्य वाक्य के उपक्रम जो आत्मनाय ज्योतिषा आस्ते इत्यादि में जो कहा आत्मा ही अस्य ज्योतिर्भवति इत्यादि आया था, तो इसमें कर्तृत्व जो बताया औपचारिक है, गौण है, मुख्य नहीं, ये उपसंहार करते हैं यद इत्यादि कहा इसको, यदुक्तम ध्यायति व लीलायति व इत्यादि कहा, जो कहा आत्मा के लिए वास्तविक कर्तृत्व होगा ध्यान करता जैसा, इव लगा के बोला है, ध्यान करता जैसा नहीं बोला, ध्यान करता है बोलना चाहिए था, ध्यान करता जैसा, चिंतन करता जैसा, चिंतन बुद्धि में होती है और बुद्धि पे प्रकाश कर रहा है आत्मा, इसलिए उसका क्रिया आत्मा में आरोप करके बोला जाता है, ध्यान चिंतन करता जैसा, गमन करता जैसा, प्राण में गमन क्रिया प्राण में है, उच्छ्वास निश्वास प्राण में है, ऊपर आना नीचे जाना, उसके साथ उसके प्रकाश करने के कारण गमन करता जैसा माना गया, वास्तव में गमन करता नहीं, शुरू में कहा था ये। अनुवादे प्रयोजन भाव, उसी का अनुवाद है यहाँ, ये कहा प्रयोजन कहते हेत्वर्थम बोल दिया है यहाँ, हेत्वर्थम ध्यायतिवादी का लीला है, अनुवाद किया जाता है बोला उसी को यहाँ, हेतु हेतु क्या है कहा, स्वप्ने रथादि सृष्टौ, स्वप्न में रथादि की सृष्टि में आत्मा इसी प्रकार से हेतु बना हुआ है, जागृत में कर्म किया था रथादि यहाँ वो संस्कार भाषना इसलिए हेतु बन गया, कारण बना हुआ है, वास्तव में आत्मा में बनाने का नहीं है, ये बता दिया, समय हो गया, यहीं रखते हैं फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।